أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıyamet suresini okumaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 19. ayete kadar gelmiştik. Şimdi 20. ayetten itibaren devam edeceğiz. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Hayır, siz hemen olanı seviyorsunuz. Hemen olsun istiyorsunuz. Olacak olanlar. Sonrasını bırakıyorsunuz. İnsanlar hemen olmasını, yani bir aceleci bir yapıya sahiptirler. Gerisini fazla düşünmek istemezler. Zaten bu günah işleme mantığıdır. Bu hemen olanı bir takım meallerde belki dünyayı istiyorsunuz diye tercüme etmiş olabilirler. Doğrudur. Çünkü yüz yüze olduğumuz hayat bu dünyadır. Daha sonrayı da ahiret diye tercüme etmiş olabilirler. O da doğrudur. Ama ahiret sonrası demek. Dünya da bize en yakın olan demek. Dünya kelimesinin anlamı o. Bize en yakın. Yani şu anda yaşadığımız hayat. Biraz sonrası gerçek anlamda ahiret hayatı olabilir. Yani hemen o anda ölebiliriz ve bu dünya hayatımız bitmiş olabilir. Zaten hep o mantıkla hareket etmeliyiz. Dem bu demdir derler, doğru. Yani yararlanacağım an şu andır. Az sonrası geç olabilir. Hayatım bitmiş olabilir. Bu insanı sürekli dikkatli olmaya, sürekli doğru işler yapmaya teşvik eder. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Sonrasını bırakıyorsunuz. Bir günahla yüz yüze gelen herkes o günahın kötü olduğunu çok iyi bilir. Çünkü günahların hepsi insan fıtratına aykırıdır. İnsanı rahatsız eder. Ama canı onu çektiği için her bir günahın da çekiciliği vardır ayrıca. Zaten çekiciliği olmazsa o günahı hiç kimse işlemez. Canı çektiği için canım şimdi şunu bir yapayım daha sonra bu işten vazgeçerim der. Sevabı geriye bırakır. Geçen hafta da okumuştuk ayette. Günahı öne alır. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Hayır, insanoğlu günahı önüne almak ister. Yani hemen günah işlemek ister, daha sonra nasıl olsa tevbe ederim der. Sanki Allah-u Teala'dan aldığı bir garanti varmış gibi. Tabi o günah işlemekte bir alışkanlık kazanır, bir müddet sonra da artık onun günah olduğunu fark edememeye başlar. Artık vicdanı ondan rahatsız olmamaya başlar, hatta zevk almaya başlar. Daha sonra da kendi mantığıyla o günahı hoş görmeye başlar. Canım ne olacakmış demeye başlar. İşte o zaman da kafir olur. Yani ilk önce günahkar olur. İşte bu yanlıştır falan der, yapıyoruz Allah affetsin der. Bir müddet sonra da yanlıştır sözünü de bırakır. Onun doğru olduğunu iddia etmeye başlar ve o zaman da yoldan tamamen çıkmış olur. Dünya hayatına el hayatü dünya der Allahü Teala, ahiret hayatına da el hayatül ahireh der. Arapça bilenler açısından bu bir isim tamlamasıdır. Affedersiniz, sıfat tamlamasıdır, isim tamlaması değil. Yani el hayatü dünya bizim yüz yüze olduğumuz hayat demektir. El hayatül ahireh de daha sonraki hayat demektir. Dolayısıyla biz yüz yüze olduğumuz hayatı, yani şu anda bir fırsatımız var, aman o fırsatı doğru kullanalım, yanlış yapmayalım, belki yarın çok geç olabilir diye düşünmemiz lazım. Bir de zaten yaşadığımızda her anımız Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir emanettir. Gitti mi geri gelmesi imkanı yok. Geri gelmesi mümkün değil. Dolayısıyla her anımızı güzel bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Vucuhun yevme idin nadira. O gün bir kısım yüzler vardır. Taptaze. Neşe saçıyor. Parıl parıl parlıyor. Yani mutluluğu her halinden belli. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. İlâ rabbihâ nâzira. Rabbine bakacaktır. Şimdi tabii insan, yani birçok insan bu ayetleri tevil etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlar, biz Rabbimizi görecek miyiz? Evet. İşte ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi. Şimdi burada insanın aklına şu geliyor. O zaman Cenab-ı Hak sağı solu üstü altı olan bir varlık mı? Şimdi siz mesela orada ayı orada görüyorsunuz ama ayın ışıkları sizin bulunduğunuz yerde de var. Tabii Allah-u Teala herhangi bir varlığa benzemiyor. Bu hadisi şerif sahihse, ki onun üzerine benim şahsen bir çalışmam yok, eğer o hadisi şerif sahihse, bu bizim meseleyi anlayıp kavrayabilmemiz için verilmiş olan bir örnektir. Şimdi güneş, biz ne deriz? Güneş girmeyen eve kim girer Mehmet Bey? Siz girersiniz. Doktor girer. Güneş girmeyen eve doktor girer. Peki güneş hangi eve giriyor? Sizin evinize hiç girdi mi? Güneşin ışığı girer değil mi? Ama o da güneştir. Güneş yanığı dersiniz. İşte güneş de pişmiş dersiniz. Güneş de ısınmış dersiniz. Dolayısıyla mesela Cenab-ı Hakk'ın arşı istiva ettiğini biz biliriz. Arşı istiva etmiş olması bizim burada olmaması manasına gelmez. Çünkü وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ. Siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir diyor. وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Biz kişiye şah damarından daha yakınız diyor. Bunların hepsi de doğrudur. Şimdi tüm kainatı yaratmış olan, her yerde var olan Allah-u Teala'yı bizim hayal etmemiz mümkün değil. Mümkün olmadığı için de Peygamberimiz bizim anlayacağımız bir şekilde onu anlatmış. Yani şimdi şöyle düşünün, saçınızın dibinde bir tane böcek var, bir diyelim bir bit var. Şimdi o bite deseniz ki bu adamı tanıt. Hangi adam diye bir şey yok ki der. Şurada işte uzun uzun saçlar var, başka bir şey yok. Siz buna adam mı diyorsunuz? Çünkü onun bütün bildiği odur. Sizin karşınıza geçerek sizi tanıma imkanı yoktur. Şimdi insanın varlığıyla, mesela kainat içerisindeki dünyayı bir nokta gibi gösterebilmek için herhalde dünya büyüklüğünde bir harita yapmak lazım. Peki o dünyanın içerisinde insan bir nokta gibi değil. Dolayısıyla tüm varlıkların yaratıcısı olan Allah-u Teala'yı tamı tamına kavramamız zaten fiilen mümkün değil. Ancak Allah'ın bize bildirdiği özelliklerle onu tanıyabiliriz. Dolayısıyla وَجُوهٌ يَوْمِئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ buyuruyorsa Allah-u Teala Rabbine bakacaktır. Mutlaka olacak. Ama keyfiyeti nasıl? Dua edelim cennete gidersek orada görürüz. Onun dışındaki açıklamaların hepsi işte körün fili tarif etmesi gibi bile olmaz. O gene hortumunu eliyle tutup anlayabilir ama bizim o kadar bile anlama şansımız yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim bize ne kadar bildirmişse, peygamberler ne kadar bildirmişse ancak o kadar anlayabiliriz. وَوُجُوهٌ يَوْمِئِذٍ بَاسِرَةٌ Bugün bazı yüzler de var. Bir takım yüzler de var ki تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ Zanneder ki beli kırılacak. Şimdi bel kelimesi çok önemli. İnsanlar belden birçok deyimler üretmişlerdir. Belim büküldü der. Adam belimi kırdı. Belimi ancak doğrultabildim. Dolayısıyla bel kişi için son derece önemli bir organdır. Bel ağrıları insanların en fazla ızdırap çektikleri ağrılardır. Yürüyemezler, ayakta duramazlar, yatamazlar, uyuyamazlar falan bir sürü sıkıntıları var. İşte ahirette bazı yüzler de vardır ki son derece dökülmüş vaziyettedir. Zanneder ki beli kırılacak. Evet. Ha, bu tabi yevme tebiyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Abdurrahman Hoca bir ayet okumam için bana uzattı. Evet, 106. ayeti Ali İmran'ın. Sağ ol. O gün bazı yüzler bembeyaz, yani ak olur. Bazı yüzler de kararır. فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعَدَ اِيمَانِكُمْ Yüzleri kararanlara inandıktan sonra kafir mi oldunuz denir. Yani bunlar doğruyu tamamen kavramış, ondan sonra yanlışa düşmüşlerdir. Onun için kararmıştır yüzleri. İşledikleri bir suçtan dolayı kararmıştır. Yoksa insanlar yapmadıklarından dolayı Allah tarafından cezalandırılacak değillerdir. Çünkü Allah-u Teala hiçbir kimseye zulmetmez. Hem insan bilmeyecek, hem de ahirette ceza görecek. Bu olacak şey değil. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ اَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ Bir kısım yüzler o gün dökük olur, zanneder ki beli kırılacak. Dolayısıyla herkes bu dünyada yaptığının cezasını orada görecektir. Herkes gerçeği anlayacaktır. Zaten yani suç işlediğini herkes bilir. Hani bu surenin başında da vardı ya. Belil insanu ala nefsihi basiratun ve lev alqa ma'azira. Birçok özürler sayıp dökse bile insan kendisine karşı bir basirettir, bir delildir. Yani herkes kendi durumunu gayet iyi bilir. Ne mal olduğunu çok iyi bilir. Onun için ahirette herkes suçunu itiraf edecektir. Yani artık bu dünyada yalan söylersiniz. Hani yalan söylemenin bir işe yaramadığı yerde de itiraf edersiniz. Mülk suresinde Allah-u Teala diyor: وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ اِذَا اُلْقُوا ف۪يهَا سَمِعُوا لَهَا شَه۪يقًا وَهِيَ تَفُورُ Böyle cehennem kaynarken oraya atıldıkları zaman bir ses işiteceklerdir. Cehennemin hışkırığını işiteceklerdir. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْضِ Sanki cehennem çatlayacak gibi olacak kilinden. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadir. Cehenneme her bir grup atıldığı zaman bekçiler diyecek ki size bir uyarıcı gelmedi mi? Qalu bala kad ja'ana nadir. Diyecekler ki evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi. Fekezzebna, ama biz yalana sarıldık. Ve kulna ma nazzalallahu min şey. Dedik ki Allah bir şey indirmemiştir canım böyle. Niye Allah indirsin? Niye Allah bize sıkıntı versin? Allah yani ihtiyacımı var. Hep söylerler, duyarsınız. İn entum illa fi dalalin kebir, siz büyük bir sapıklıktasınız dedik. Ve kalu lev kunna nesma'u ev nakil, ve şöyle diyeceklerdir. Keşke söz dinleseydik ya da aklımızı çalıştırsaydık. Ma kunna fi ashabis sa'ir, o zaman cehennemliklerin içinde olmayacaktık. Fa'tarafu bi zenbihim fesuhkan li ashabis sa'ir. Evet, böylece suçlarını itiraf ettiler. Cehennemlikler kahrolsun. Yani insanlar sadece yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Kim olursak olalım, bu dünyada kim olursak olalım, yaptığımızın dışındaki hiçbir şey bizim değildir. Allahü Teala ne diyor? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişinin kendi çalışıp kazandığından başkası kendinin değildir, başkasınındır. Evet, devam ediyoruz. Kelle izâ belagati terâkiye. Can, yani ruh köprücük kemiklerine kadar çıktığı zaman, demek ki ruh bütün vücuttan çekiliyor. Şimdi ayetlerden şunu anlıyoruz. İnsan ana rahmindeyken işte 16. haftada ruh üfleniyor. Onu defalarca burada ayetlerle okuduk, anlattık. 16. haftada üflenen ruh vücudun şeklini alıyor. Dolayısıyla tüm hücrelerde o ruhun parçacıkları var. Vücuda üflendikten sonra o ruha artık nefis adı veriliyor. Dolayısıyla o ruh, o vücutla birlikte bir anlam ifade ediyor. Vücutla birlikte olursa o bir insan olarak iş yapıyor. Bir de vücutta ayrıca canlılık var. İşte bir bilgisayar örneğini verdik kolay anlaşılabilmesi için. Bir bilgisayarınız var. O bilgisayarın bir maddi yapısı var. O bilgisayarı çalıştıran bir de elektrik var. Maddi yapısı sizin vücudunuz gibi. Elektrik de sizdeki canlılık gibi. Bir de o vücut, bilgisayarın yapısı tamamlandıktan sonra ona yüklediğiniz program var. İşte o da insanın ruhu gibi. Ama insanın ruhundan farkı, o program, o bilgisayarın dışında herhangi bir yerde çalışmaz. O bilgisayarlar tamı tamına bütünleşmiştir. Artık ona da bilgisayar diyeceksiniz, öbürüne de diyeceksiniz. İnsana üflenmiş olan ruh da insanla tamı tamına bütünleştiği için ona nefis deniyor. Vücuda da nefis deniyor. O ikisi birleşmedikten sonra bir insan oluşmuyor. Sadece ruh ya da sadece vücut şey yapmıyor. Bilgisayar, eğer bilgisayarın elektrik aksamı bozulmuşsa, yani o elektrik cana benziyor, elektrik aksamı bozulmuşsa artık orada o programı çalıştırmanıza imkan yok. Onun için onu çekiyorsunuz, bir yerde saklıyorsunuz programı. Bilgisayar yeniden çalışır hale gelince tekrar yüklüyorsunuz. İşte insanlar da öldüğü zaman, ölüm yaklaştığı zaman önce ruh çekiliyor vücuttan. O çekilen ruh tüm hücrelerden göğüste toplanıyor. Göğüse toplandığı an bunun artık nefes alması değişiyor, tavrı değişiyor. Yanında bulunan yakınları işin ciddi olduğunu, hastanın ölmek üzere olduğunu görüyorlar. Anlıyorlar. وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. Hemen telaşa kapılırlar. Aman bir okuyucu, aman bir ilaç, aman bir doktor, aman bir çare. Kim bunu iyileştirebilir diye telaşa kapılırlar. ve zanne ennehul firak. O da anlar. Buraya kadarmış. Ayrılma zamanı geldi. Artık ruh vücuttan ayrılıyor. O andan itibaren artık tevbede kabul edilmiyor. Çünkü ölüm %100, kurtuluş imkanı yok. Orada biliyorsunuz ruh vücuttan çıkıyor. Onu ölümle görevli melekler gelip alıyorlar. Ha, bu arada şunu da bir bilgi olarak size söylemiş olayım, aklınızda bulunsun. Bizim gelenekte 4 büyük melek: Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil. Azrail hangi ayette geçiyor? Kur'an neresine geçiyor? O kadar Kur'an meali okuyorsun Erdal Bey'in, hangi ayette gördün? Hiçbir ayette yok. Azrail hiçbir hadiste de yok. Ama bize hep öğrettiler çocuklukta 4 büyük melek, bir tanesi de Azrail diye. Arapça da değil o kelime. Kur'an-ı Kerim'de ölüm meleği diye geçiyor. Ölüm meleği, bir de ölümle görevli melekler var. Şimdi bu konularda bu sıralar yoğun bir şekilde Enes Hoca çalışıyor. Epeyce malzeme topladı. İnşallah çalışmasını bitirirse. Şimdi Enes Hoca geçen de diyor ki her kişinin ölümüyle meşgul olan ayrı melekler var, değil mi? Öyle olabilir. Olabilir. Ha, kesin değilmiş. Dayanış kesin kanaate varmamış. Bak hemen ayeti okudu. Bak, yetevaffakum melekul mevtullezi vukkile bikum. Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği sizin canınızı alır. Şimdi bu insanın ruhunu alan ölüm meleği, ki onunla beraber melekler de var, değil mi? Sadece bir melek değil, değil mi? Gelen. İz tevaffethumul melaiket. Yani bir tane melek değil. Evet. Yani bir melekler heyeti geliyor o şeye. Ruhu almak için. Ruh alınınca göklere yükseltiliyor. Yine ayet-i kerimede var. Bazıları için gök kapıları açılmıyor. Bazıları için de açılıyor. Evet. Hangi sure, hangi ayet? En'am 61. En'am 61'de onlar ölüm vakti gelince elçilerimiz onu vefat ettirir diyor. Şimdi bir vefat kelimesi var, bir de ölüm kelimesi var. İkisi birbirinin yerine kullanılıyor. Yani Arapçada da kullanılıyor. Türkçede zaten ikisi tamamen biri diğerinin yerinde kullanılıyor. Öldü ile vefat etti arasında bir fark yok, ama vefat kelimesini insanlar için kullanırız biz Türkiye'de. Ölümü de tüm canlılar için kullanırız. Yani vefatta sanki biraz saygı var gibi anlaşılıyor. Arapçada da aslında aynı. Fakat yüklenen manada bir fark var. Vefatın anlamı, işi bitmiş olan bir şeyi çekip almak. İşte az önce bilgisayardan programı alma dedik, yani bir programı yüklediniz, onu çekip alıyorsunuz. İşte onun adına vefat deniyor. Tamamlanmış olan bir şeyin alınıp götürülmesi. Şimdi İnsanın ömrü tamamlanınca ruh ondan çekilip alınıyor. Ruhun çekilip alınmasına bir daha geri dönmemek üzere çekilip alınıyor. Mesela bilgisayar çalışırken siz programı ondan çıkarır, tekrar yükleyebilirsiniz. Bu şeye benziyor, insanların uyuyup uyanması olayına benziyor. Ama bir de tekrar çalışmayacak durumda, yani bozulmuşsa, tamire gitmişse, çalışmıyorsa tekrar çalışacağı güne kadar o programı bir yerde saklarsınız. İşte insanlar da öldüğü zaman vefat ruhlarının çekilip alınması oluyor. Ölüm de bilgisayara gelen elektrik aksamının bozulması, elektriğin ulaşmaması gibi bir şey. Yani canlılığın kaybolması. Dolayısıyla canlılıkla ruh arasında çok ciddi bir fark var. O canlılık bütün hayvanlarda vardır, bitkilerde de vardır. Yani görüntüsü bir takım şey, farklılıklar gösterse bile hepsinde vardır. Ama ruh ayetlerden öğrendiğimize göre sadece insanlarda var. Bir şey mi diyeceğim? Mevt hayatınızı durdurup şey yapıyor. Mevt, evet ayette huvellezî halakal mevte vel hayâte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de mevt, yani ölüm kelimesi yaşamanın zıttı olarak geçiyor. Ama vefat kelimesi yaşamanın zıttı değil. Yani öyle geçtiği yerler de var ama kelimenin asıl anlamı bir şeyi çekip almak. Çekip alınan bir şey. Evet, bir şeyi mutlaka çekip alınan bir şey var. İşte vefatla insandan ruh çekilip alınıyor. Ruh çekilip alındıktan sonra, şimdi şöyle düşünün. Bilgisayar çalışmaz hale geldikten sonra programı ondan çekip alabilir misiniz? Mümkün mü? Alıyor mu? Yok, alamıyorsunuz. Değil mi? İşte aynen. Yani anlamamız için. Ölümden önce ruh çekilip alınıyor. Yani canlılık kaybolmadan önce ruh çıkıyor, sonra canlılık kayboluyor. İsa Aleyhisselam da öyle, evet. O da aynen öyle. Çünkü o da bir insandı. Tabi Allah-u Teala diyor ki şimdi inni mutevaffik, ben senin ruhunu çekip alacağım. Yani biz nasıl vefat ettiriyorsa İsa Aleyhisselam'ı da öyle vefat ettirmiştir. Ve rafi'uke ileyye, ve bana yükselteceğim. Şey neydi? Ve mutahhiruke, o arada ha. Ve mutahhiruke minellezine kafaru, seni de kafirlerin kirli ellerinden kurtaracağım. Yani cesedini onlara bırakmayacağım. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam'ın cesedini onlar şey yapamadılar, yani alıp da bir şey yapamadılar. Onun için hala kendi aralarında tartışmaları devam ediyor. İsa'yı öldürdük mü, öldürmedik mi, ölen başkası mıydı falan diye tartışıp duruyorlar. Önce vefat, sonra ölüm. Zaten size her zaman okuduğum ayette Allah-u Teala diyor ya, hatta bir başka ayette وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَّيْلِ, gece sizi vefat ettiren Allah'tır diyor. Gece vefat ediyoruz, her gece vefat ediyoruz ama ölmüyoruz. Allahu yetevaffel enfuse hayne mevtiha, öldüğü zaman Allah ruhları çeker alır. وَالَّتِي لَمْ تَمُدْ ف۪ي مَنَامِهَا, ölmemiş olanlarınki de uykusunda alır. İşte bu ruh gelip de köprücük kemiklerine kadar ulaştığı zaman, şurada zaten nefes almasında da farklılıklar olur. Öğlenin başında bulunanlar bilirler. Bakarsınız ki artık zor nefes alıyor. Ve insanlar anlar artık bu gidiyor. Kendisi de anlar. Ben gideceğim diye. Ve zanne ennehu'l firak, artık ayrılmanın zamanı geldiğini kesin olarak kavrar. Veltefetis saqu bis-saq, bacak bacağa dolaşmıştır. Aslında dolaşmış değil. Ayaklarını hareket ettiremiyor artık. Bacağı bacağa dolaştırıp da bağladığınız zaman nasıl hareket ettiremiyorsa, o can köprücük kemiklerine geldiği andan itibaren artık ayakları hareket ettirme imkanı yok. Dondu artık. Hatta elinizi atarsınız soğumaya başladı dersiniz ayaklardan. Can çekiliyor. İlâ rabbike yevme izinil mesâk. Bugün sevkiyat Rabbine doğrudur. Gidiş Rabbine. Oraya doğru gidiyoruz. Yani artık dünya hayatınız bitti. Bundan sonra hesap verme ve sonucu alma zamanı. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. Bu tasdik etmedi. Dua da etmedi. Şimdi bu verdiğim mana, mealde görmeyeceksiniz o mana. Bakayım ne demiş burada. Ne sadaka verdi ne namaz kıldı. Olur bu mana, yanlış değil. Ama öncelikli mana o değil. Fela saddaka, tasdik etmedi, kabul etmedi. Ne demek tasdik etmedi? Şimdi Firavun Musa Aleyhisselam'ın göstermiş olduğu o mucizeler karşısında onun bir peygamber olduğunu çok kesin olarak biliyordu. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْكَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ. Ona karşı bile bile inkarcılık yoluna saptılar ama içten içe onun Allah'ın peygamberi olduğu hususunda o gösterilen ayetler sebebiyle kesin bir kanaatleri vardı. Niye inkar? Zulmen ve uluvva. Öyleydi. Tamam. Bir yanlışlık yaparak, yani bile bile yanlışa saparak, zalimlik ederek ve üstünlük taslayarak. Şimdi doğru olduğunu biliyor ama kabul etmiyor. Siz çevrenize duyarsınız. Kabullenemiyorum derler. Değil mi? Biliyorum ama kabullenemiyorum. Peki biliyorsan niye kabullenemiyorsun? Kendime getiremiyorum. İşte kafirlik bu. Tasdik etmedi demek bu. Yoksa sadaka vermedi olsa, sadaka vermediği zaman, zekat vermediği zaman günah işlemiş olur mu? Kafir olmaz. Sadaka da çok önemli bir şeydir. Asla küçümsenecek bir şey değil ve kelimenin manası öyle de olabilir. وَلَا صَلَّى da esasen manası neydi? Enes Hoca? Sallâ'nın asıl mana dua etmek. Allah ile ilişkinin en yüksek seviyeye çıkan. Allah ile ilişkinin en yüksek seviyesidir. Sallâ. Şimdi bir ikâmetü salâh var. O olduğu zaman namaz kılmaktır. Ama sallâ dediğiniz zaman namaz manası uzak bir değil, yani olabilir, mümkün. Ama asıl manası dua etmektir. Dua ne demek? Dua etmek yani istekte bulunmaktır. Şimdi siz birisinden bir şey istiyorsanız, size vermesini istiyorsanız ona saygısızlık edebilir misiniz? Edebilir misiniz? Yani birisinden bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz. Olsa o anda bir saygısızlığınız olur mu? İşte siz Allah'tan istiyorsanız ona saygısızlık edemezsiniz. Ona kul olursunuz. O nasıl istiyorsa öyle yaparsınız. Değil mi? Şimdi bir delikanlı bir kızla evlenmek ister. Namaz kılmayana babası kız vermiyormuş diye duyunca o öğrenir. Kayınpeder adayı hangi camilere gidiyorsa ondan önce camiye gider. Niye? Çünkü elde etmek istediği bir şey var. Onun için dua esasen kişinin isteğidir. O isteği Cenab-ı Hakk'a sunacaksınız tümüyle. Halbuki insanlar evet birçok şeylerini Allah-u Teala'ya sunar ama bazen de kibirlik eder. Sen ben de benim der gibi bir hale girerler. İşte duada kesin teslimiyet olması lazım. Tamam, ben senin emrini kabul ederim ama bir şartım var. Ne? Namaz kılmam. Öyle şey yok. O zaman sen şart koşabiliyorsan Cenab-ı Hakk'a karşı, demek ki sen de ikinci bir tanrısın. Onun için yani tasdik etmedi, dua da etmedi. Yani tümüyle Allah'a da yönelmedi. Onun için bak burada saddakanın karşılığı kezzebe geliyor. Dolayısıyla sadaka vermenin karşılığı yalanlama değildir. Öyle değil mi? Evet, evet. Yani asıl verilmesi gereken mana bu. Sadakanın karşılığı bekil. Tabii. Sadaka vermedi dersek, yani zekat vermedi. Zekat vermeyen kişiye ne denir Mustafa abi? Cimri denir. Değil mi? O zaman zekat vermedi ise burada cimrilik etti diye bir kelime olması lazım. Namaz kılmadı ise tembellik etti diye bir kelime olması lazım. Halbuki ikinci gelen kelime ne? وَلَاكِنْ كَذَّبَ ama yalanladı. Aslında buradaki kezzebe kelimesi, biz hep öyle söylüyoruz, çok yalan söyledi. Şeyde, Medine'deki görüşmelerden birisinde de bu kelimeler üzerinde durmuştuk. Oradaki Arapça hocalarına dedim ki, bak burada Kur'an-ı Kerim'de bir kezzebe geçiyor, bir kezzebe bihi geçiyor, bir de kezzebehu geçiyor. Bunların üçüne de yalanladı diye anlam veriliyor. Bana göre bu anlam yanlış. Sözlüklerde de böyle geçiyor. Gerçi Allah razı olsun, Enes Hoca daha sonra araştırdı, buldu. Bizim şimdi söyleyeceğimiz şekilde anlamlandıran sözlükler de var. Şimdi kezzebe çok yalan söylemek demektir. Kezzebe bir şey karşısında yalan söylemek, kezzebehu da tekzip etmek. Çünkü bir şeyi yalanlama, yalanlayan kişi haklı olabilir. Ama Allah'ın emirleri karşısında yalanlama olamayacağı için, çünkü onlar çok açık ve nettir, herkes onun doğruluğunu kavrar, o zaman onu söyleyen yalan söylüyordur, yalanlayan yalan söylüyordur. Ondan için burada saddaka tasdik etmedi. Tasdikin karşılığı yalanlamak mıdır? Yalan söylemek midir? Doğru olduğunu biliyorsa, yani şimdi bak Firavun'u düşünün, görmüş olduğu o mucizeler karşısında Musa Aleyhisselam'ın ve Harun Aleyhisselam'ın peygamber olduğunda kesin bir kanaati hasıl olmuş. O peygamber değildir derken yalanlamada mı bulunuyor, yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor tabii. Yalan söylüyor. Ha, ama onu duyanlar yalanladığını zannederler. Duyanlar yalanladığını zannederler. Ama aslında gerçekte kendisi yalan söylüyor. Evet. Velakin kezzebe ama yalan söyledi. Hani kabullenemediği için reddediyor ya. Yalan söylüyor. Ve tevalla ve sırtını çevirdi. Kime sırtını çeviriyor? Allah'ın dinine. Thumme zehebe ila ehlihi yetematta. Sonra da kendi ehline, kendi yakın çevresine, ailesine, dostlarına çalım satarak gitti. Seninkinin gene ağzının payını verdim. Yobaz. İşte şöyle yapıyor. Bu gericilere yüz vermemek lazım falan. Şimdi orada tabi bacak bacağa dolaşmış. Artık her şey bitmiş. Ve işin ciddiyetini gayet iyi anlamış. Böyle bir durumda ne diyordu şey, ölen kişi? Diyordu şeyde, Müminun suresinin kaçıncı ayetiydi? 99. ayet. Bundan sonra şey yapalım, otomatik imtihan cihazı ayarlayalım da herkes bastır, şeye, numaraya bastır, kimin bilip kimin bilmediği anlaşılsın. Ayet nasıldı hatırlıyor musunuz? Hatta izâ câe ahadahumul mevt. İşte böyle birisi burada öldü bu. Ne yapıyordu? Kâle rabbirci'ûn. Ya Rabbi beni geri çeviriniz. Çevir demiyor. Çok saygılı hale gelmiş. Çeviriniz diyor. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ. Belki terk ettiğim dünyaya tekrar geri çevirirsen iyi bir şey yaparım. Bunu öldükten sonra söylüyor. Gerçeği anladı ya. O zaman niye belki diyor hocam? Belki de anlasınlar. Belki de ihtimal var. Şimdi naziklik yapıyor ya. O da bir ifadenin şeyi, bir parçası. Yani o gayret içerisine gireceğim demek istiyor. Kelle innaha kelimetun huwa qailuha. Hayır, bu onun söylediği boş sözdür. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ. Arkalarında engeller. Artık bu program o bilgisayara yüklenmez çünkü bilgisayar bozuldu. Artık bu ruh gelip o vücuda girmez. Çünkü o vücut öldü. Canlılık yok orada. Bitti. Engel var. Ruhun vücuda girmesine engel var. Hocam bu demek ölen biri. Yani 100 sene ömür daha müsaade edilseydik küfür üzere ölecekti. Cenab-ı Hak kendisine gereken her türlü fırsatı vermiştir kafir olarak ölene. O fırsatını iyi kullanamamıştır. Bunun örnekleri de var. Hani ölüm tehlikesi, denizde ölüm tehlikesi geçirenler, ya Rabbi bizi kenara çıkarırsan işte sana iyi kul olurum diyorlar. Kenara çıkınca bu defa Allah kurtarmış olmuyor da büyükler kurtarmış oluyor, öyle var ya. Bu hapishaneden çıkanların yine hapishaneden dönmesi. Hapishane, bravo. Hapishaneden çıkanların tekrar hapse dönmesi gibi bir şey işte. Neden biliyor musunuz? Çünkü her insan yaptığı yanlışın farkında. Yanlıştan dönmek çok ciddi bir gayret ister. Bir günahı terk etmek, sigarayı terk etmek gibi zordur. Çünkü başlangıçta sizi rahatsız eden o günah bir müddet sonra sizin zevk aletiniz haline gelir. Başlangıçta gözünüzü yaşartan, ağzınızdan, burnunuzdan bir öksürtüp aksırtan sigara bir müddet sonra ne oluyor? En büyük zevk haline geliyor. Adam yemek yemiyor ama sigarasız kalmıyor. Hatta iftarda ilk önce sigara içiyor bazıları. Şimdi tıpkı onun gibi olur. Günah alışkanlığı, sigara alışkanlığı gibi ciddi bir gayret ister onu terk etmek için. Kesin kararlılık gerekir. Sonra Allah'tan yardım istersiniz, bir müddet sonra terk edersiniz. Yani ona karşı sizin arzunuz, hevesiniz bir müddet daha devam eder. Çünkü o kendi yaptığınız hatanın cezasıdır. Baştan düşmeyecektiniz oraya. O zaman da biriken günah sevap olarak çevrilir. Terk ettikten sonra da o zamana kadar olan günah sevaba çevrilir. O da Allah-u Teala'nın bir ikramiyesi tabii. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında bir engel var. Yani artık o vücuda girme imkanı yok. Bu ruh o vücuda girmezse artık bir insan olarak fonksiyonda mümkün değil. Vücut öldüğü için bu imkansız artık bitti. İşte orada bir şeyin artık hani Hanya'yı Konya'yı iyice anlamış oluyor ve üzülüyor tabii. İşte bu kabir azabı dediğimiz olay. Evlâ leke fe evlâ. İşte sana evlâ olan, yani senin yüz yüze olman gereken şey işte bu. Sana layık olan budur. ثُمَّ اَوْلَى لَكَ فَاَوْلَى. Evet, sana layık olan budur. Senin için öncelikli olan bu. Hani sen dünyada günah öncelik tanıyordun ya, işte şimdi azap. Senin öncelikli olan şeyin bu. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانِ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Şimdi burada biz bir ara verelim. Vakit iyice daraldı. Bir ara verelim, sonra tekrar şey yaparız.